Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, og velkommen til programmet, hvor vi elsker at nørde daglige udsving på aktiemarkedet, men det kan altså også være interessant og nødvendigt en gang imellem at zoome lidt ud og få det store forkromede overblik. Det gør vi denne tirsdag med en af branchens absolut største og mest anerkendte profiler, Jeppe Christiansen. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Administrerende direktør i Maj Invest. Og Jeppe, det er altså ikke bare for charme, da jeg sådan lukker op på den her måde og siger, at du er en af de allermest anerkendte. Der er rigtig stor respekt om dig, og når jeg taler med branchefolk her i studiet, så er det meget tit dig, de peger på, når jeg spørger dem, hvem de lytter til. Hvem lytter du egentlig selv til derude? Jamen, jeg lytter til ret mange. Jeg læser også en hel del. Mm-hmm. Og jeg må sige, nu er det ikke, fordi jeg altid er kæmpe fan af alt, hvad der foregår i USA, men de har jo rigtig mange dygtige investorer og analytikere, og så vi jo lever i en global verden, ikke? Mm. Så jeg læser meget mange af de research papers fra USA. Så der er ikke nogen sådan særlige personer, som du siger, når han taler, så spidser jeg ører. Nej, og det vil også, det kræver lidt ydmyghed at være i den her branche, ikke? Mm. Jeg tager jo også selv fejl, så man må prøve sådan være en lille smule ydmyg og følge med mange steder, ja, for at få sådan et komplet billede. Mm. Så det eneste, man kan sige, det er, at det tager rigtig meget tid, fordi man er nødt til at følge med i mange ting. Ja. Maj Invest, de eksisterede i 16 år, 110 milliarder under forvaltning i langsigtede investorer, og I går altså analytisk til værks og bruger sådan det økonomiske fundament, når I skal ud og kigge på aktiemarkederne. Hvordan har jeres investeringsår 2021 egentlig været? Jamen, 2021 har været et rigtig godt år, hvad angår investeringer. Og det har det jo hovedsageligt, fordi vi på en eller anden måde har fået løst corona-epidemien eller virusen. Mm. Fordi vaccinerne kom så hurtigt afsted og blev rullet ud med stor effektivitet i mange lande. Så selvom jeg ved, at vi lige nu har en lidt pres på igen, så er det jo ikke noget i nærheden af, hvad vi havde tidligere. Og jeg opfatter stadigvæk covid-virusen som, altså krisen, som løst. Og økonomisk set er den løst, fordi vi er på vej videre, og vi skal vende os til, at der er jo virus i verden, det har der været hele tiden. Vi har bare fået lidt mere fokus på det, end vi havde tidligere. Mm. I dag der er der altså kommet for at give os the big picture. Det er den her række af oplæg, som I rejser landet rundt og giver til jeres egne kunder. Vi får den også, plejer vi at få den her i Millionærklubben, og det er en stor fornøjelse altid at have dig med her om efteråret, Jeppe. Og så skal du også afsløre, hvad der er sådan den absolut vigtigste dagsorden for investorer sådan her de næste par år fremover. Det finder vi ud af lidt senere i udsendelsen. Lars Persson, godmorgen og velkommen til godmorgen, dig Bodil. Også. Godmorgen. Vi skal også lige omkring det aktuelle marked. Ja, men der har været lidt regnskaber ude her til morgen, og lad os starte bare over i den negative kasse. Ambu får et gok i nøden, selvom de er jo inden for skiven, kan man sige. De havde forventet at analytikerne havde forventet 1 milliard og 27 millioner i overskud, og det blev 1 milliard og 26, men ja, der er stadigvæk, man er sådan lidt nervøs stadigvæk med Ambu, fordi at kommer der nogen, hvad hedder det nu, og tager markedet, det her engangsskoper, som de har sat sig på. Der er jo mange af de gamle Olympus og nogle af de andre gamle producenter, som er også begyndt at producere engangsskoper, og kan de så holde trit og få sig en tilstrækkelig stor markedsandel. Desuden så var de også lidt ramt af de her komponentmangel, så de har også sådan lidt udfordringer der. Så aktien er siddet noget tilbage fra historiske toppe, og den får så også lige et gok i nøden her til morgen, 8% nede. Det virker sådan måske lidt overgjort, men det er også en af de mest shortede aktier, så spørgsmålet er snart om det er efterhånden tid til at begynde at forsøge at bundfiske, hvis man er af den kaliber, men det skal man jo lige mærke selv efter i maven, om man tør gøre sådan nogle ting og sager. Men det er meget sjovt med sådan en aktie som Ambu, Lars Persson, fordi at det kan godt være, at den har kørt meget voldsomt, ikke? Altså, den er steget rigtig meget. Det skal man også lige huske at have med i det her billede. Ja, så falder den så måske de der 8-9% her til morgen. Ja. Men altså ovenpå gigantiske opture, så ved jeg godt, den har kørt lidt ned. Jeg har haft det lidt svært her på det seneste. Men altså ovenpå den der gigantiske opture, så var den måske også blevet for dyr. Jeg står ikke og taler om dyre eller billige ting, men det, som måske, synes jeg i hvert fald, Jeppe taler også lidt om, det er måske at kigge ud i horisonten og se, jamen, hvordan ser fremtiden ud? Det er jo egentlig det, vi som investorer skal spørge os selv, når vi kigger på en aktie. Hvordan ser fremtiden ud? Konkurrencen er, der er skruet op for konkurrencen, så det er jo det. Og når man så er en lille spiller på markedet, så bliver det måske lidt svært at få med sig ind med albuerne, men det må man jo se. Men altså, ja, havde du købt den i 16, så havde den jo været i kurs 40. Jeg ved godt, der har været aktiesplit, så det var en anden pris, men det var stadigvæk. Og vi havde 340 her i år, ikke? Så det er jo voldsomme udsving, der har været i aktien, må man sige. Jeg må sige, træerne vokser ikke nødvendigvis ind i himlen. Heller ikke for Ambu, Lars Persson. Man kan altså få den billigere i dag, i hvert fald, hvis man er ude med snøren. Yes. Samt den op til rundt regnet 160 kroner. Ja. Yes. Lige oplægget, lige rundt. Yes. Godt. Et andet selskab, der har lagt regnskab på bordet, det er Boozt. Yes. Ja. Det er Archibolog, yep. Som er dobbeltnoteret, ikke? Den er dobbeltnoteret, ja. Ind i København og der har vi igen, analytikerne havde forventet og nu 25,6 millioner for driftsresultatet. Det blev 24,3. Og vi er inde i sådan en situation her, hvor at altså alle hårene skal være den rigtige vej, for ellers ser det ikke godt nok ud. Og er der bare lige et, der står stritter, så ser man det, og det er lidt det, man gør i øjeblikket. Man oplever måske, at alle de her e-handelsselskaber, de havde jo en mega medvind, da vi havde corona og var nedlukket, og lige nu der har vi faktisk en udfordring, der hedder, at de taber måske en lille smule omsætning, fordi vi stadigvæk gerne vil gå ned i butikker. Nu kan det godt være, at de får måske lidt ekstra medvind til jul, fordi at det er coronaen, der blusser op. Vi kan Jeppe meget ret om, at jeg synes, vi har styr på det, og jeg håber overhovedet ikke på nogen nedlukning, og det tror jeg heller ikke, at samfundet rigtig kan klare, eller vi er i hvert fald ikke gearet til det, og heller som mennesker at sidde der og vente bag skærmene. Så derfor så ser vi faktisk flere e-handelsforetag. Vi så også Storytel her forleden dag, styrtdykket. Det er en lidt anden branche, men også igen, folk låner måske bøgerne på biblioteket i stedet for bare at lytte til dem, og nogen går måske også i teateret og får nogle oplevelser der, så man lukker måske ned for nogle af de her tilkøb, som man har gjort tidligere. Så nu bliver der en skarp krig mellem dem, vi har brugt før, og vi skal jo se, hvem har så den rigtig optimale forretning til et at vækste, to at bibevare de flotte indtjeningsmarginer, de har haft tidligere. Så det er casen. Så hvis du sidder med mange e-handelsselskaber eller noget, så skal du lige tage den store, fine tættekamp frem og lige gå det hele igennem en gang og finde ud af, jamen, holder den her case egentlig? Der er nogen, man skal bevare, men der er også nogen, man skal smide ud med badevandet, fordi de havde måske bare held i sprøjten, hvis jeg må være fræk at sige det sådan. Ikke? Ja. Hvor ligger busser i den der sammenligning, Lars Persson? Skal de hældes ud, eller skal de beholdes? Udfordringen er, synes jeg, at det er en lille nordisk spiller, og du kan se, hvor svært Zalando har det. Jeg har ikke været sådan helt store aktør på de der markeder. Jeg vil hellere have nogen, der kombinerer butikker og, hvad hedder det nu, og e-handel. Og der har New Wave været et fantastisk eksempel, det svenske New Wave, hvis man ser også på kursudvikling. Jeg ved godt, det er sådan mere sportstøj og golf og sådan nogle mere specifikke brancheområder, de er inde i, men det, der synes jeg, der har virkelig fået value for money. Så hvor mere sådan almindelige klæder, det er, de har det lidt sværere, fordi indtjeningen på sådan en skjorte, som du har sendt afsted, den er lille, ikke? Mm, og jeg kan også se, at investorerne, de er altså ikke jublende lykkelige for det regnskab. Aktien nede med 4,62%, hvis din skærm den er opdateret. Det satte sig, det er realtid, så vi krydser fingre. Ja. Skal vi lige have forbi laksen også? Nu har det er bakkerfrost. Det er bakkerfrost, det skal lige over. Ja, og de var faktisk, jeg har ikke lige en reelt tid på dem, der må du lige give mig 5 minutter mere, men hvad hedder det nu? De var faktisk ude med at sige, at de ville slagte færre laks på Skotland, og det så ikke så godt ud. Der var det blev lidt spændende at se, hvordan de kommer til at klare sig lige når den åbner, i hvert fald. Jeg må lige holde øje med dem. Men det gør du bare, Lars. Det er jo interessant at se, at i hvert fald, at der er problemet er, at der er nogle bioproblemer. Det kan være mange ting, at der kan være lakselus og andre ting og sager. Og så er der høje omkostninger, transportomkostninger. Det havde vi jo også under coronaen, hvor de havde problemer med, at vi ikke fløj med så mange fly. Man lægger åbenbart i buen på flyene, lægger vi laks åbenbart, så de kan komme hurtigt frem. Og det er stadigvæk øget omkostninger, der driller bakkerfrost. Hvorimod jeg så Norwegian Royal Salmon, de fastholder deres forventninger. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan laksebranchen, og igen, Det kan godt være overordnet, at der er godt gang i branchen, men det er igen, at man skal vælge nogen af de her. Man kan ikke bare sådan trawle igennem markedet og tage hele branchen. Man skal stockpicke, og det er nok også det, der kommer til at være agendaen de næste år til to. Det er, at det kan godt være, at det er en fed branche, du er i, men du bliver nødt til simpelthen virkelig at stockpicke, hvor jeg synes, at ligesom, da vi lige efter coronaen, der kunne vi bare nærmest vælge hvad som helst. Så det bliver, der bliver nok hård konkurrence om de gode afkast til næste år, tænker jeg. Bakkefrost, der altså huserer på Færøerne, og også har anlæg i Skotland, så vidt jeg husker, ja, Lars Persson. Ja, det er det, der er problemet faktisk noteret, i Skotland. Ja, ja. Noteret altså i Norge. Ja. Jeppe Christiansen, lad os bare lige få den vendt med dig. Er det mere essentielt, at man bliver stockpicker fremover, end man sådan vælger brede indeks? Altså, det er jo sådan lidt et spørgsmål om, hvad man som investor kan lide at arbejde med. Mm-hmm. Fordi en ting er, når man er langsigtet, så gælder det jo om, at man har en solid placering i aktiemarkedet sådan generelt med en god spredning, så man får et langsigtet, godt, stabilt afkast. Så er der mange, der også godt kan lide at være aktive og ligge og finde aktier selv. Og det synes jeg da kun er positivt. Det smager behag, men det er altså ligesom, jamen det er to forskellige ting. Mm. Det ene er, at man placerer sig langsigtet for at trimme sin formueudvikling. Og det andet er sådan lidt, om man har lyst til at være aktiv og ligge og følge med i regnskab og resultatudvikling og kursudvikling. Det er sådan ligesom to forskellige ting, som begge har sin berettigelse. Så der er altså noget for enhver smag derude på aktiemarkedet. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg altså Jeppe Christiansen fra MyInvest og Lars Persson, der hjælper os med at sætte fokus på markedet. Du kan blande dig i debatten som altid. Du er velkommen til at skrive ind på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Man kan vist roligt sige, at der blev skabt nye dagsordner, da corona gjorde sit indtog her for sådan godt 2 år siden. Men hvor står vi egentlig i dag? Det skal det handle om her i den her udsendelse. Jeppe Christiansen, lige her i 2021, som lakker mod enden, hvordan går det så med global økonomi? Jamen, det går egentlig overraskende godt. Mm. Og det går jo så godt, at det store problem lige nu er, at efterspørgselen er større end det, produktionen kan følge med til. Og derfor ser vi jo en hel del, altså der er en hel del fysiske forbrugsvarer, han har sagt cykler, biler, alle mulige ting, som faktisk er lidt svære at skaffe, fordi produktionskæden i verden kan ikke helt følge med den store efterspørgsel. Så vi har sådan lidt det omvendte problem fra hvor coronakrisen startede, og vi havde en risiko for recession, og at der simpelthen ikke var nok gang i økonomien, så er vi lidt havnet i den modsatte ende lige nu. At der er så meget gang i den fysiske økonomi, altså folk efterspørger forbrugsgoder mere end nogensinde, og i en sådan grad, at produktionen ikke helt kan følge med. Mm. Så nu er det ikke noget, jeg tror bliver ved med at være der, men det kan godt tage et pænt stykke tid endnu, fordi hvis man sådan ser på det, der er sket, så er det, efterspørgselen har ændret sig lidt. Vi køber meget mere fysiske produkter og færre services. Og de færre services, vi køber, det er jo specielt turisme, der er gået lidt i dvale, og så bruger folk pengene på varer. Og hvis man nu måler på sådan USA og Europa, så er efterspørgselen efter fysiske varer, den er 15% højere, end den var før corona. Og verdens produktionskæde har simpelthen ikke kunne løfte sig med 15%. Så producenterne kæmper ligesom for at komme op på det nye niveau. Mm. Og i den her periode, og der kan sagtens gå yderligere 6 måneder, det er svært at helt forudsige, hvor der vil være problemer med at skaffe varer og en slags overefterspørgsel efter fysiske varer. Og det er det, der præger økonomien lige nu. Men for lidt og for meget, Jeppe, det fordærer jo alt, som vi ved. Så det her med, at altså, står vi et bedre sted, kan man sige? Ja, jamen, vi står et langt, langt bedre sted. Mm. Og det her er et overgangsfænomen. Altså, det er jo det, der sker, når økonomien rettes så hurtigt op. Altså, man skal tænke på, at verdens centralbanker og finansminister og regeringer har jo pumpet købekraft ud i global økonomi mere end nogensinde, og det er det, der har boostet hele den her efterspørgsel efter fysiske varer, og det er det, der gider se det her lidt kortsigtede problem. Mm. Men det går jo over igen, og i løbet af 6-12 måneder, så er vi ligesom kommet tilbage i sådan en normal gænge, hvor vi har en solid global vækst, og tingene ser egentlig ret pæne ud. Okay, jamen, så generelt er det ret positiv, og jeg tror ikke, man behøver at være så nervøs over det her. Det er jo ikke et strukturelt fænomen, det er et overgangsfænomen, at det er svært at skaffe varer. Men noget af det, der er et problem i den forbindelse, det er jo lige præcis, som du siger, at der er blevet pumpet enorme mængder af penge ud i vores samfund. Og det er noget, som der i hvert fald er nogen, der er bange for, vil skabe enorm høj inflation. Hvad tænker du om det? Jamen altså, jeg siger, at man skal altid huske at skelne mellem inflation og prisstigninger. Altså, inflation er jo, når prisen bliver ved med at stige. Altså, den ene prisstigning aflyser den anden. Mm-hmm. Det, vi oplever nu, det er jo et prishop. Altså, mange priser sætter sig op på et nyt niveau. Vi ved jo ikke endnu, om det skaber vareinflation, altså om det bliver ved med at være der. Derfor er jeg sådan lidt, måske ikke helt så nervøs over inflationen, fordi jeg tror meget, at det, vi ser nu, er et prishop opad til et nyt niveau. Og så vil inflationen, altså inflationen som lige nu, eller den prisstigningsniveauet er jo, næsten 6% i USA, 4% i Europa. Jeg tror, det så flader ud og kommer tilbage mod de der 2-3%, når der er gået 12 måneder. Okay, så vi skal et år frem i tiden, hvor vi måske godt kan se, at det, altså nogen vil rende rundt og se det som et problem, men så kan vi begynde at se, det klinger af. Ja, altså jeg tror, at de to ting klinger af. Altså den her overefterspørgsel, hvor produktionen ikke kan følge med, og den har udløst både særlige prisstigninger mange steder, og de flader ud igen, når verden normaliseres. Ja, så jeg tror, det er et midlertidigt fænomen. Men det, der vel også er sket, det er, at vi har haft de der klumper i transporten, ikke? Fordi der har været nogle havne, der har været lukket ned og sådan noget. Selvfølgelig kunne industrien ikke følge med, men vi har så også haft en anden problem, at vi ikke bare kunne transportere, som vi gerne ville. Ikke? Altså, det har også været med til at sætte en stopper for hele den her transportudvikling, eller vareudvikling. Ikke? Jo, altså der har jo været et sammenfald af flere ting, der har givet de her problemer, ikke? Fordi der har været problemer med at producere energi, særligt i Kina, men også andre steder, vi har også set i Europa, at der simpelthen ikke kunne leveres energi nok til at følge efterspørgselen, fordi vi er midt i at konvertere over til mere grøn energi, og kineserne fik lukket for hurtigt ned for noget af den, kan man sige, traditionelle energiproduktion. Og i Europa har vi også haft samme problemer, så vi har haft stigende energipriser, stigende transportpriser og stigende priser i øvrigt, fordi der har været varemangel. Så vi har haft et sammenfald af tre ting, der har trukket samme retning. Mm. Og derfor har det virket lidt mere massivt, end man sådan, normalt ville se. Og det har givet den her uro for, kommer der nu inflation igen, kommer der prisstigning osv. Og som jeg siger, jeg tror, vi ser en normalisering, når der er gået 6-12 måneder. Ja, og Jeppe Christiansen, jeg ved også, at når vi taler om inflation, så holder du også mig. Altså, der er jo rigtig mange af os, der står og siger, jamen, der bliver pumpet en masse penge ud i samfundet, og M3 stiger og alt det der. Ja. Men jeg ved også, at du har nogle pointer i forhold til, det er jo ikke kun altså, pengemængden, der definerer inflation. Vi skal også huske at kigge på cirkulationshastigheden. Kan du ikke udfolde det for os? Jo, altså, pengemængden er jo bare et blandt mange mål. Det man har gjort her under krisen har været, at for ikke at vi fik et sammenbrud i efterspørgselen, så har man fra centralbankernes side kørt renterne i nul, købt obligationer og prøvet at holde renterne på alle former for obligationer tæt på nul. For ligesom at få erhvervslivet og forbrugerne til at sætte efterspørgselen op. Og det har jo virket, og det har faktisk virket meget hensigtsmæssigt, fordi væksten er kommet tilbage. Og der er jo ikke kommet en ukontrollabel inflation på nogen måde. Og der er jo ikke noget, der hedder, at fordi man fra centralbankernes side øger pengemængden, altså automatisk kommer inflation. Inflation kommer, hvis der er større efterspørgsel end udbud, og hvis det bliver ved med at være sådan. Mm. Og det er der, som jeg siger, ikke noget, der tyder på. Og centralbankerne er jo meget bevidste omkring det her, at deres fornemmeste opgave er jo at sikre stabiliteten i hele pengesystemet og banksystemet. Så de ved jo godt, at når de har sendt så meget likviditet i omløb, så skal de også trække det tilbage på et tidspunkt. Mm. Og det kan man jo også se, at det er de gået i gang med i USA her i sidste uge, startede den amerikanske centralbank jo med, at de nedsætter det ugentlige beløb af obligationer, de køber. Ja. Så det vil sige, at mængden af penge, de pumper ud, bliver nu nedsat. Og planen er at gå helt i nul i løbet af næste 6-12 måneder. Ja. Så derfor tror jeg ikke, man behøver være så bekymret. Og man skal huske, i centralbankerne sidder der jo usædvanligt dygtige økonomer og finansfolk, og de monitorerer og holder øje med det her. Og deres mål er jo, at pengesystemet i pengesektoren er stabil og velfungerende. Så jeg tror sådan set, det er i gode hænder. Du har tillid til centralbankcheferne? Ja, og det har jeg, fordi historien har vist de sidste 20-25 år, at de rent faktisk har kunne håndtere meget, meget store kriser og få, kan man sige, systemet tilbage igen på fode. Finanskrisen var jo det bedste eksempel på det, at det lykkedes jo rent faktisk at få banksektoren tilbage i god gænge, få pengesystemet, renterne, få det hele på plads igen efter finanskrisen. Det tog mange år, men det lykkedes. Så prisstigninger, ja, og der er også har været stigende pengemængde igennem lang tid. Men spørgsmålet er jo, om det kommer til at udløse højere lønninger, altså om folk de har magt til at kunne sætte sig ned og kigge chefen i øjnene og sige, kære ven, nu skal der simpelthen flere penge i min lønpose. Det er vel også der kan ligge et potentielt problem, Jeppe? Jo, altså det er klart, her rører du ved noget, som også kan få langsigtet betydning. Og det er jo det forhold, at særligt i Europa, arbejdsstyrken vokser jo ikke. Altså vi bliver ældre, og arbejdsstyrken begynder at gå den anden vej. Mm. Arbejdsstyrken falder, særligt i Sydeuropa. Den kommer også til at falde i Kina, Japan. Så store dele af verden er der færre på arbejdsmarkedet om 10 år, end der er i dag. Og det er klart, det at der er færre på arbejdsmarkedet, og samtidig en stor efterspørgsel efter veluddannede folk til virksomhederne, det er jo opskriften på lønstigninger. Mm. Og lønstigninger, hvis ikke produktiviteten følger med, så får vi prisstigninger og inflation. Så det er klart, det er en risiko, som jeg også ser, når man sådan kigger 5-10 år frem. Men jeg tror ikke nødvendigvis, den materialiserer sig de næste 2-3 år, fordi der tror jeg egentlig, at man kan få det til at hænge sammen. Men kigger vi længere frem, så kunne jeg godt tro, at vi får en del inflation igen. Der er jo sådan nogle lange bølger. Sidst vi havde en rigtig inflation, var jo 70'erne, 80'erne. Og det kan jo godt komme igen om 5-10 år. Kan det virkelig det? Altså, jamen, ja, det var fordi, det er så lang tid siden, at jeg tænker, hold da op, der var vi godt nok, og nu har vi kæmpet i så lang tid for at skabe inflation. Det står ikke lige for døren, at vi får de problemer, men sådan på 5-10 års sigt kommer verden til at se anderledes ud, og der kan vi da godt få det problem. Men hvad egentlig med lønstigningen nedefra? Fordi altså, lige nu der kan vi jo se, hvor er problemet med at skaffe arbejdskraft. Det er jo egentlig ikke til, det kan godt være, det er veluddannet til toppen, men det er jo egentlig at skaffe til de varme hænder, til tømmeren, til, altså, hvad med den bølge, der kommer dernedefra? Der må vel også være et eller andet, fordi alle vil jo gerne læse videre, men vi har jo egentlig brug for, at der er nogen, der kan reparere vores hus og tage sig af vores ældre. Så der kommer vel også en bølge, som vi måske slet ikke har regnet med, eller hvordan ser du den komme? Jamen nu, det du taler om, det er altså efterspørgselen efter varme hænder, eller altså servicefagene, og særlig plejesektoren, sundhedssektoren, efterspørgselen efter arbejdskraft der, vil jo stige markant i de kommende år. Og der tror jeg, at man skal se lidt på det fra land til land. Der er jo forskel på, hvordan sundhedssektoren er indrettet i forskellige lande, og der er også forskel på uddannelsesniveauet og arbejdsmarkedet osv., så det skal man næsten kigge på fra land til land. Og der er ingen tvivl om, at i Danmark har vi da en kæmpe udfordring på det punkt, fordi vores arbejdsstyrke kommer ikke til at vokse særlig meget. Mm-hmm. Der er endda snak om det modsatte, tidligere pensionering osv., og behovene kommer til at vokse. Så der er sådan en eller anden mismatch her, som man skal være meget opmærksom på, og det håber jeg, at både regering og opposition tænker en del over, fordi det bliver en kæmpe udfordring, når vi kigger 10 år frem. Fordi nu er man jo ved at ansætte yngre mennesker, der skal gå ind og tale lidt med de ældre mennesker og gå rundt og være den der sociale ting, hvor så skal vi andre bare løbe rundt og øse mad op på tallerkenerne, eller sørge for, at de kommer i bad. Eller hvad. Altså der kommer jo et eller andet mismask, som kommer til at være et eller andet pres, som vi måske slet ikke har indregnet nu, som jeg ser det i hvert fald. Ja, altså det er jo meget svært at forudse. Der er mange ting her, der spiller ind. Ja. Altså for det første tror jeg, at grundlæggende det er en god ting, at der ældre tilbydes bedre pleje og mere pleje. Mm. Og jeg tror jo så, at noget af det bliver nødt til at være noget, man selv betaler for. Mm. Og jeg ved, det er jo sådan et ømtåligt emne. Men hvis man tænker på, hvor store behovene bliver, når man spoler både 10 og 20 år frem, så er det klart, at det er svært at se, at det kan være en standarddel af velfærdssamfundet. Og jeg vil da håbe, at man også får en masse tillægsydelser, man kan købe, fordi det er da vidunderligt, hvis man som ældre menneske rent faktisk har mulighed for at bruge nogle af de penge, man har sparet op til at købe noget rigtig god personlig service. Så jeg håber, at den sektor udvikler sig, og tror også, den vil udvikle sig. Og så har vi en basis, kan man sige, velfærd, som det offentlige sørger for. Og begge dele kommer til at vokse dramatisk de næste mange år. Teknologien hjælper lidt, fordi der er en del teknologiske fremskridt, der giver os mange hjælpemidler her. Nu taler man sådan lidt negativt om robotter, ikke? Men altså robotindustrien og det forhold, at man får hjælpemidler, når man skal løfte ældre mennesker osv. osv. i ældresektoren, har jo meget, meget stor betydning for belastningen og den mængde mennesker, der skal bruges. Ikke? Men jeg tror, det er en kæmpe vækstsektor, hvis man griber det rigtigt an, fordi der er så stor efterspørgsel på lidt længere sigt. Ja. Og det kan jo også godt give et vist lønpres generelt, fordi efterspørgselen er så stor. Det kan det. Teknologien trækker lidt den anden vej, så vi har to kræfter her, der sådan peger hver sin retning, så må ikke det lykkes. Og lande et godt sted midt imellem. Jeppe, nu vi taler omkring inflation og sådan noget, så skal vi selvfølgelig også dykke lidt mere ned i renten og jeres forventninger til den. Og jeg ved, at du tænker, at den udvikler sig lidt forskelligt, hvad enten vi kigger på USA eller her, hvor vi står i Europa. Vil du folde det ud for os? Ja, altså i Europa har vi jo ikke endnu set nogle voldsomme inflation. Altså, vi har jo stadigvæk, nu skal man skelne lidt mellem Nordeuropa og Sydeuropa. I Sydeuropa er der stadigvæk betydelig arbejdsløshed, ledig arbejdskraft, og der er ikke sådan, der er ikke tegn på, at vi får sådan nogen væsentlig inflationsbølge. Det er der heller ikke rigtigt i Nordeuropa, fordi vi er faktisk ret produktive. Produktiviteten er ganske god, og vi har måske lidt mere pres på inflation, vi havde tidligere, men ikke, altså jeg tror, det som jeg sagde tidligere, falder tilbage til et normalt leje her i løbet af 6-12 måneder. Så derfor kan man sige, at de europæiske renteniveauer, de bliver ved med at ligge nogenlunde, hvor de er nu. Det kan jo godt være, at den her styringsrente i ECB, der lige nu er minus en halv, at det kan godt være, at den bliver sat i nul, men det er ikke noget, jeg ligefrem tror sker i morgen. Og jeg tror stadigvæk, vi kommer til at ligge tæt på nulrenter, altså styringsmæssigt i Europa. Derfor vil vi fortsætte med at have billige realkreditrenter, billige lånerenter overalt. Så rentebilledet i Europa ser ret gunstigt ud sådan med investorøjne. Mm. Hvis jeg kigger på USA, så er det noget anderledes, fordi USA er der jo mere tryk på økonomien. Deres vækstrater er jo lidt højere end det, vi ser i Europa. Presset på arbejdsmarkedet er i gang, og den amerikanske centralbank vil faktisk meget gerne have hævet renten på et tidspunkt her. Fordi de tænker lidt anderledes på, de siger, at hvis vi hæver renten nu, så har vi mulighed for næste gang, der er problemer, at sænke renten. Så de bruger jo renten meget, meget aktivt til at regulere økonomien med, og mere aktivt, end vi gør i Europa måske. Og derfor vil der være et pres, opadgående pres på renten de næste 2-3 år i USA. Og jeg tror egentlig, deres mål er at få renten op på en 2-3% i løbet af en måske 2-3-4-årig periode. Så USA kommer til at udvikle sig lidt anderledes end Europa med et lidt højere renteniveau end det, vi har. Men altså, kan man udvide det der gap, der så er mellem amerikanske og europæiske renter? Det lyder så, om du mener, at de europæiske renter bliver ved med at ligge meget lavt, men at USA kommer til at stige, så der bliver større forskel mellem de to? Ja, altså vi kan jo sagtens have en situation, hvor de amerikanske renter ligger 2% højere end de europæiske. Mm. Det har vi haft før, og lige nu er de jo også højere. Mm. Og jeg tror, at forskellen kan blive lidt større, og det er så også årsagen i øvrigt til, at dollaren, den forventning har afspejlet sig i valutamarkedet, hvor dollaren jo har kravlet lidt opad de sidste 3-6 måneder. Ja. Af samme grund, fordi den likviditet, man som virksomhed har svømmende rundt, det kan bedre betale sig at have det i dollarzonen, der får man lidt mere rente, end man får i eurozonen. Så har du sat procenttal på, hvor høj vi får den amerikanske rente sådan inden for overskuelig fremtid? Jamen altså, tidligere, når man sådan kigger 25 år tilbage, har man jo set den her bevægelse i renterne fra lavkonjunktur til højkonjunktur osv. Og der har det niveau, man har arbejdet renten op på, typisk været 5-6%. Det tror jeg ikke, vi kommer op på. Vi kommer ikke i nærheden af det. Altså det, vi taler om nu, det er mere sådan 2-3%. Så vi har stadigvæk set i historisk lys lave renter i USA også de næste 3-4 år. Men de kommer nok op på en 2-3 stykker. og vel også renteniveauer, så, som aktiemarkedet sagtens kan kapere, Jeppe Christiansen? Okay, jamen, det her vil jo være udtryk for, at det går godt. Altså, det er jo fordi væksten er høj, og der er fremgang i erhvervslivet, at renten kommer op. Så når den stiger, vil man sagtens kunne håndtere det. Faktisk vil det være nødvendigt for at undgå en overophedning, at renten kommer lidt op i USA. Så det passer, det egentlig passer fint ind i sådan et økonomisk mønster, man har set gentages over tid. Den eneste forskel er, at tilbage i tiden var renteniveauerne højere og vækstniveauerne højere. Nu har vi lidt lavere vækstniveauer, altså lidt lavere inflation og lidt lavere renter. Men jeg vil tro, at niveauet kommer til at ligge ved en 2-3% for renten. Og dermed så får USA altså også mulighed for at styre økonomien, hvis de lykkes med at få renten lidt højere op. Hvad skal vi gøre i Europa, Jeppe Christiansen, hvis vi lige pludselig står i en ny økonomisk krise, og renten ligger dernede og roder rundt, enten under 0 eller lige omkring 0? Jamen, der er jo ikke noget, der lige tyder på, at vi ramler ind i en krise i Europa. Altså, væksten er på vej frem, og i virkeligheden kan man sige, hvis den europæiske centralbank kan formå at holde et renteniveau tæt på 0, jamen så kan alle de sydeuropæiske lande, der har problemer, særligt Italien, håndtere deres gæld og komme videre. Det man måske kan sige, at risikoen her, det er, man ruller jo gælden foran sig. Altså statsgælden i Sydeuropa er jo ikke blevet mindre. Man har bare undgået, at den er steget yderligere. Mm-hmm. Så på en eller anden måde kan man sige, at vi ruller en del, altså Sydeuropa ruller en del problemer foran sig. Og lige nu kan det håndteres, fordi renten er tæt på 0. Hvis vi får inflation i Europa, så bliver det et kæmpe problem. Ja, det gør det. Men jeg tror som sagt ikke, at vi får det. Der er ikke noget, der tyder på, at vi får det, men man må sige, at det risikoen er jo, at hvis vi ramler ind i inflation og bliver tvunget til at få renterne opad, så sætter det lidt Italiens økonomi skakmat. Men lige nu, det er den centrale risiko i Europa. Lige nu er det altså statsgæld, som vi smider videre til næste generationer. Er det sådan, du siger? Ja, men det er jo så, hvis man rører ved det andet problem, der hedder, hvordan ser det ud på meget lang sigt, så har jeg jo været fortaler for, at man skal altså passe på med at få for meget statsgæld. Og der er ikke noget, der hedder, at fordi renten er nul, og fordi det er billigt, så skal man bare have en masse gæld, eller så er det gratis. Altså, der er jo ikke noget, der er gratis. Gæld er jo noget, man skal betale tilbage på et tidspunkt. Så kan man heldigvis, når man er stat, refinansiere gælden hver eneste gang, den udløber. Men det, der jo er problemet, hvis man sådan ser det i generationsperspektiv, er jo, jamen hvad nu, hvis vi om 10 år får noget rigtig inflation, som jeg talte om, og får stigende renter? Så bliver det den generation, der sidder der om 10-20 år, der får regningen, fordi så kommer der pludselig en kæmpe rentebyrde på den gæld, man har rullet fremad. Så man skal være meget opmærksom på, at hvis man har meget statsgæld, så vil renteændringer kunne slå økonomien helt ud af kurs og gøre, at fremtidige generationer så hænger på en kæmpe regning, som bliver meget svær at håndtere. Men der er vi vel sådan nogenlunde godt stillet i Danmark, trods ja, jamen, alt? Ja, altså nu skal man jo også alt måde. Altså i Danmark har vi jo heldigvis en usædvanligt lav statsgæld, og den har vi jo, fordi kloge finansministre og kloge regeringer, i øvrigt begge farver, både rød og blå, gennem de sidste 30 år faktisk har udvist en stor forsigtighed og handlet rigtig klogt. Og det, som jeg siger nogle gange, det er, at det skal man passe på, at man ikke sætter over styr, fordi det er jo noget, der har taget 30 år, eller mere end 30 år at bygge op, og det skal vi passe rigtig godt på, fordi det er en kæmpe fordel for Danmark, at vi ikke har særlig meget statsgæld. Vi er jo et land, der hedder AAA-land. AAA betyder, at vi har den højeste rating. Altså, man giver jo lande i verden en rating efter, hvor gode de er til at sikre, at økonomien er i balance og velstyret. Og der ligger vi i verden i øverste topklasse. Vi er et af 7 lande i verden, der har det, der hedder en AAA rating som land. Og det har vi jo netop, fordi kloge finansministre gennem årene, samme regeringer, har sikret at holde rimelig god styr på vores offentlige finanser. Mm-hmm. Og jeg siger, at det er ret vigtigt, fordi det er en kæmpe gave, han har sagt, for landet. Altså, og det hjælper investorer og virksomheder, og det hjælper os alle sammen, at vi har den base, vi har. Og så er der jo nærmest ro til folketingspolitikken. Det er vi slet ikke vant til her i programmet, det kan jeg lige godt sige, Jeppe. Men altså, det lyder sådan set meget godt. Lars Persson, havde du en kommentar der? Ja, jeg kan jo huske dengang, Knud Heinesen sagde, nu kører vi ud over skrænten, sad jeg lige hjemme i sofaen. Men hvad hedder det nu? Det der er min anke der, jamen er amerikanerne klar til det? Fordi jeg er lidt nervøs for, at kan de klare de, hvis vi nu hæver renten i USA, kan de sådan almindelige amerikaner klare sådan en renteforhøjelse? Jeg ved godt, de måske... Der er jo stigning i billån osv., men er de klar til det, tror du? Eller hvad viser modellerne? Har de pungen godt polstret, så de kan betale? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, altså, fordi amerikanerne har jo en meget stor gæld helt generelt i den private sektor, og også den amerikanske stat har en meget stor gæld. Dog ikke i nærheden i Italien, vil jeg lige sige. Men i milliarder dollar er den stor, men i procent af BNP er den noget mindre end i Italien, eller langt mindre end i Italien. Det, man også skal huske om den amerikanske økonomi og amerikanske husholdninger og virksomheder osv., er, at de har jo også utrolig store formuer. Ja. Man skal jo lige huske, når der er gæld et sted, så er der også nogen, der har til gode havne, og det føles faktisk ad. Mm. Så gæld i sig selv er jo altid modsvaret, at når der er en, der har en gæld, så er der en modpart, der har en formue. Mm. Så gæld er ikke nødvendigvis et problem. Det, der er et problem med stor gæld, er, hvis den er skævt fordelt, sådan at de, der har gælden, ikke kan betale, fordi renten stiger. Ja. Altså, det er mere et spørgsmål om, at store grupper i samfundet bliver ramt af rentestigninger, hvis man har meget gæld. Nå. Men hvis vi ser på USA under et, så er deres finansielle formue jo større end nogensinde. Mm. Og selvom amerikansk statsgæld er stor, selvom mange amerikanere har gæld, så er de jo også kolossalt store formuer. Fordi aktiemarkedet og boligerne og hele økonomien har det godt. Og derfor er der jo ikke noget, sådan, der er jo ikke noget umiddelbart problem for amerikanerne med at håndtere den gæld, de har. Mm. Det, der kan være problemet, det er, hvis renten stiger rigtig meget. Men så længe man ser stigninger på 2-3, op til 2-3%, så er der ingen problemer. Så kan amerikanerne meget let finansiere deres økonomi, både virksomheder og private husholdninger og stat osv. Så der er ikke et særligt problem, som er knyttet til det. Godt. Det er der faktisk i Kina, men det er jo så en anden historie. Det er en anden historie. Jeppe, vi skal over til, hvad er du synes, der er den væsentligste dagsorden lige for tiden, som verden står for. Men inden da, så har jeg lige et spørgsmål her fra en lytter, der har skrevet ind til dig. Hvis vi virkelig kommer til at se inflation, hvorfor stiger guld så ikke? Er det fordi alle køber assets og ikke forbrugsvarer? Altså alle køber aktiver på aktiemarkedet for eksempel. Er det det, det handler om? Ja, altså hvis man nu tænker længere, altså nu har jeg talt om inflation, tænker jeg sådan 10 år frem. Ikke? Mm. Og hvis vi får et helt andet inflationsbillede om 10 år, hvad jeg godt kunne forestille mig, så vil vi på det tidspunkt også se helt andre guldpriser på et helt andet niveau. Altså når guldet forholder sig i ro og egentlig ikke er steget lige nu, så er det jo fordi, der stadigvæk er grundlæggende styr på økonomien og tillid til, at både regeringer og centralbanker kan håndtere det her. Så tilliden til, altså den kortsigtede risiko efter min mening meget lav, fordi regeringer og centralbanker styrer det så godt. Den langsigtede risiko er stigende. Så guldprisen på lang sigt, det er en helt anden historie. Ja. Og der kan godt ske rigtig meget. Ja, okay. Det holder vi øje med. Så kan man dog se, at der sker ret meget i kryptoverdenen, og der er jo også nogen, der kalder det for en sådan virtuel form for guld. Bitcoin, som jo altså er stedet her ret meget, også lige her fra i går til i dag. Jeppe, er det fordi folk smider penge derinde i stedet for? Altså, nu ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at spørge om det, fordi jeg er jo ikke ekspert i bitcoin på nogen måde. Min holdning til det, eller mit synspunkt på det, er mere, at bitcoin hører til den del af finansmarkedet, som er 100% spekulativt. Den spekulative del af finansmarkedet, det er der, hvor man, hvis man køber noget, så køber man det ikke, fordi man får afkast, man køber det, man får ikke noget løbende afkast, men man køber det, fordi man tror, der er nogle andre, der vil give noget mere. Mm-hmm. Og det er jo det, der definerer spekulation, at man køber noget, fordi man tænker, der er nogle andre, der vil købe til en højere pris. Og det er jo det samme, det gælder bitcoin, og gælder mange af de der kryptoer. Derfor lever de lidt deres eget liv. Og jeg siger, pas nu på, fordi en eller anden dag går den anden vej, og når det går den anden vej, så går det rigtig, rigtig hurtigt. Og så er det ligesom, jeg plejer at sammenligne med den her stoleleg, man har, hvor musikken spiller, og der er 10 stole, og der er 40, der danser. Der er altså kun plads til de 10, eller 30, der ikke kan sidde ned. Ikke? Mm. Og det går hurtigt lige pludselig. Ja. Og det er lidt der også, det skal man være opmærksom på, når man handler den der slags ting. Det er meget spekulativt og drevet af forskellige tilfældigheder på kort sigt. Så det er slet ikke noget, jeg vil sige, Bitcoin har jo intet med guld at gøre. Altså, den der sammenligning er opfundet af nogle smarte marketingfolk, fordi det er jo ikke en pind med hinanden at gøre. Jeg glæder mig til at læse vores Facebook-tråd efter din bemærkning, Jeppe. Der plejer at være god debat om det ene og det andet derude, og det er bare herligt. Bare give den gas, der udvinder. Vi skal omkring den vigtigste dagsorden, som du ser det lige her og nu, Jeppe, og det handler om klima. Hvorfor er klima så vigtig en dagsorden i vores verden lige nu? Det er det. Men det er klart, det er så vigtigt, fordi energisektoren er i en vis udstrækning krumtappen i en global økonomi. Tænk jo på dampmaskinen. Altså hvis man læser om industriens historie og i øvrigt økonomiens historie, så starter det med England og dampmaskinen, og det, man fik energi, og det, man gjorde, at man pludselig kunne drive virksomheder på en helt anden måde. Så energi er en krumtap. Der er flere krumtap i økonomi, blandt andet også finanssektoren, men energi er en meget stor krumtap i global økonomi. Og det står klart for os alle sammen, at vi skal væk fra fossil energi over til grøn energi. Og den ændring, den omkalfatring, er gigantisk. Og jeg prøver at forklare det på den måde, at vi er slet ikke endnu klar over, hvad det er, vi er på vej ind mod. Fordi det er så enormt. Og så en gang imellem tænker vi, særligt her i Danmark, når der kommer en masse vindmøller, vi er godt på vej nu, er vi snart grønne, og vi taler om elektriciteten af. Der er dage, hvor vi kan klare os med vindmøllestrøm her i Danmark, fordi vi leverer nok til, at det kan køre alt. Så skal man lige huske, Danmark adskiller sig, fordi sådan er hele verden ikke. Elektricitet udgør kun 20% af den energi, der bruges på jordkloden. Vi skal også have konverteret de 80%, som ikke er elektricitet. Og elektriciteten produceres jo hovedsageligt af kul i Indien og Kina, de store lande i verden. Så vi er slet ikke, vi krasser kun lige overfladen. Vi er kun lige begyndt på den omstilling til grøn energi. Og den er gigantisk, og den vil præge global økonomi de næste 25 år. Mm. Og det er en kraft, der er større, end vi kan forestille os. Og den bedste måde, jeg kan beskrive, hvor langt eller hvor lidt vi egentlig er nået, det vil bare se på markedet for elektriske biler. Der er i alt produceret 12 millioner elektriske biler. Det inkluderer jo et hybrid, altså dem, der kan switche. 12 millioner. Vi har en bilpark på ca. 1.000 millioner biler. Så det er 1%. Altså vi har konverteret 1% af bilparken. I øvrigt skal vi så huske, når vi kører elbiler, så skal der sidde et meget stort batteri nede i elbilen, som vejer adskillige 100 kilo. Det er lavet af minerals, kobolt, lithium, nikkel osv. De mineraler produceres af mineindustrien. Mineindustrien bruger masser af fossil energi, for den kan ikke drives på elektricitet. Så når du kører en elbil, så er det ikke sådan, du er grøn, fordi batteriet er overhovedet ikke grønt. Det er alt andet end grønt, og det køber du med. Bilen kan jo ikke køre uden det. Så det skal jo også konverteres. Så vi krasser kun i overfladen, og normalt, når man siger det der, hvor langt er man nået, så har man det der billede med et isbjerg. Man siger, der er 10%, der stikker op over havoverfladen, så er der 90% nedunder. Hvis vi taler om grøn energi, så er der kommet 1% op over havfladen og 99% nedunder, som vi ikke har konverteret endnu. Jamen, det er jo altså nærmest så deprimerende at høre. Nej, men det er jo ikke nødvendigvis deprimerende, fordi teknologisk kan det godt lade sig gøre. Så man skal jo ligesom prøve at holde fast også i plusserne. Vi har al den teknologi, der er nødvendig til at gøre det. Hvorfor gør vi det så ikke? Jamen, det er undervejs, men det går langsomt, og det er fordi grøn energi er dyrere end fossil energi. Og det, som verden jo slås lidt om, kan man sige, det er, hvem skal betale regningen? Skal det være forbrugerne, virksomhederne, staten? Skal alle lande betale lige meget, eller skal nogle af de store fattige lande have lempelser? Hvordan fordeler man regningen? Og det er jo meget, meget svært at blive enige om. Og det er man heller ikke blevet enige om i Glasgow. Og så er nogen, der siger, at det er alt for dårligt, at Modi fra Indien siger, at de kan først nå net neutral, altså nå i nul CO2-forbrug i Indien i 2070. Men det er jo klart, at Indien har jo mange problemer, som vi lidt glemmer. Masser af fattige mennesker, der tørster efter én ting. Det er ikke grøn energi, men det er bare bedre levevilkår. Og vi er jo nødt til for rige lande, rige virksomheder, rige mennesker, at erkende, at vi skal betale en større del af regningen, for at det her går op. Og den proces er først lige gået i gang, og jeg tror, det er det vigtigste, det er, at alle, kan man sige, rige lande, rige mennesker, rige virksomheder, erkender, at vi skal betale hovedparten af regningen, og det bliver, vi bliver nødt til at gå forrest og melde os ind til det. Så ligesom med så mange andre verdens problemer, så ender det til sidst med at være kroner og øre, der er afgørende for, hvor hurtigt tingene kan gå. Men Jeppe, hvis al teknologien, som vi skal bruge, er tilgængelig, altså, jeg har den opfattelse af, at teknologi, der bliver udviklet, det bliver sådan billigere og billigere at bruge med tiden, der går. Kan vi også forvente, at det sker her på det her område? Ja, altså, nu kan man jo ikke regne sådan helt lineært på det, men historien har jo vist, at mennesker er ret gode til at skabe innovation, fremskridt, bedre produktivitet, udnytte teknologien bedre. Og den ting er nok given, så det bliver billigere, mere rationelt at producere grøn energi. Man skal jo her passe på, at det kan også være, at det bliver billigere at producere fossil energi. Så det er jo de to ting, der konkurrerer mod hinanden. Det, der jo så er hovedproblemet i dag, er, at som jeg siger, 20% af verdens energiforbrug, det er elektricitet. Elektricitet kan i dag produceres grønt til næsten samme omkostning som fossil energi, altså som almindelig energi. Så der er kommet stort set ligevægt. Jeg tror dog, man må sige, at havvindmøllerne er ikke helt på plads endnu. Solanlæggene er i de solrige dele af verden, men måske ikke de mindre solrige dele. Og så er der et spørgsmål, hvor meget skal infrastruktur laves om, for at man kan bruge grøn strøm. Men more or less, så kan de 20% af verdens energiforbrug på elektricitet, de kan laves grønt til samme kost nogenlunde. De 80%, hvis de skal være grønne, så bliver det meget, meget dyrere, fordi den eneste måde, man kan få gjort de sidste 80% grønne på, det er ved at lave en masse elektricitet og omforme det kemisk til grønne brændstoffer, som grønt brint, grønt metanol, grønt ammoniak. Men hvis man skal gøre det for de 80%, så bliver det cirka 3 gange så dyrt, som hvis man bruger traditionel fossil energi på de 80%. Så det er de 80%, der bliver 3 gange dyrere, end de er i dag. Og den regning skal der være nogen, der betaler. Mm. Og det er det, der ligesom er problemet. Og så kan man sige, jeg tror, noget af det her vil komme af sig selv, fordi i dag er det 3 gange så dyrt at lave de 80% grønt. Og det kan da godt være om 20 år, at det er langt mindre, og det nærmer sig fossil energiprisen. Men det er det altså ikke i dag, og der er meget langt til, at vi når derhen. Så det er det, der er problemstillingen. Det er komplicerede problemer, vi står overfor, og det er også, hvad skal man sige, masser, tusindvis, millionervis, milliarder af mennesker, der på en eller anden måde skal blive enige om, hvad vi gør, for det er jo et globalt problem. Kommer vi til, tror du, at få en sådan meget værre og reel klimakrise, inden at vi sådan formår at få skabt de rigtige løsninger? Altså, nu er jeg jo ikke klimaekspert, og jeg kan jo ikke vurdere den præcise sammenhæng mellem CO2-udledning og temperaturstigning og øvrigt klimatiske ændringer osv. Det er meget, meget komplekst. Jeg har lige læst en bog af en af en meget dygtig amerikansk videnskabsmand, der har rådgivet os, Obama, og han har skrevet lidt om, hvor komplekst det faktisk er. At vi lidt glemmer, det er ikke sådan en til en, det er ikke sådan, man lige regner ud, hvordan det hænger sammen. Og de her modeller, man laver til at fremskrive temperaturstigninger, det er heller ikke sådan noget, man bare lige laver. Det er faktisk uhyggeligt komplekst. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, trenden er der. Altså jo mere CO2-forurening vi har, jo højere temperaturer, og jo mere, kan man sige, klimatisk uvejr, hvis man kan kalde det. Så der er ikke tvivl om trenden, men der er meget, meget stor tvivl om hastigheden og de præcise sammenhænge. Så derfor kan man jo ikke sådan forudse det. Det, man jo så de fleste steder siger, det er, lad os se at komme i gang med den grønne omstilling, fordi vi ved jo ikke, hvor stor risikoen er, og det kan jo være, at det går hurtigt, og det kan jo være, at det går hurtigere, og det kan være, at temperaturen stiger mere, end man er klar over, så lad os se at komme i gang. Og det er jo så også min holdning. Lad os se at komme i gang, fordi det kan godt være, at vi ikke ved præcis, hvad sammenhæng er, men vi er nødt til at gøre det, og hvis vi gør det alligevel, så er vi lige så godt til at komme i gang. Mm. Så jeg er jo, kan man sige, på den måde fuldt tilhænger af det. Jeg tror så bare, at problemstillingen er jo lidt, hvilke midler bruger man, og der er jeg jo meget tilhænger af, at man bruger de internationale fora, altså bruger EU, så vidt det er muligt, og EU snakker godt sammen med amerikanerne, fordi jeg tror, løsningen her er at finde, hvis EU og USA kan finde sammen om noget, der virkelig batter. så har man en løsning, men ikke før det. Mm. Vi skal amerikanerne med, og der er der heldigvis blevet lidt bedre signaler fra USA, efter Biden kom til. Men det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Og Jeppe, når vi interesserer os rigtig meget for det her i programmet også, og jeg ved, at I også interesserer jer rigtig meget for det over hos My Invest og holder øje med alt, hvad der sker på det område, så er det jo, fordi vi er optaget af, om det kommer til at give lavere afkast på aktiemarkedet. Jeg så, at BIS, Bank for International Settlement, som er sådan en slags centralbankernes centralbank, de siger, at man ved jo ikke, hvad det er for nogle løsninger, der bliver vinderne, og det vil altså komme til at medføre lavere afkast på aktiemarkedet, uanset hvilken vej man går. Er du enig i den betragtning? Ja, så må jeg sige, det skal man jo tage helt roligt, ikke? Fordi, undskyld mig, det er jo nok ikke det vigtigste i verden, og hvordan aktieafkastene bliver. Det er det vigtigste for os. Trods alt. Der er ting, der er vigtigere. Nå, jamen, der er ting, der er vigtigere, og så vil jeg jo sige, det går jo en lille smule hånd i hånd, sjov nok, og det kan man være overrasket over. Tænk på, efter 2. verdenskrig, da Europa skulle genopbygges, en kæmpe, kæmpe byrde, økonomisk byrdeopgave, gigantisk opbyg, fuldstændig ødelagte lande. Det skete i løbet af 50'erne og 60'erne, 20-25 år. Det medførte meget økonomisk vækst. Vi kom af med statsgælden. Der var egentlig ganske pæne aktieafkast. Måske ikke helt lige så meget, som vi oplevede i 80'erne og 90'erne, men de var egentlig ret solide i 50'erne og 60'erne. Så altså store investeringer i klima giver masser af opgaver for erhvervslivet, masser af opgaver for virksomhederne, masser af omsætning, masser af indtægter. Så det går jo altså hånd i hånd, og derfor behøver man jo ikke være bange for, at aktiemarkedet ikke kan levere afkast i fremtiden. Det skal nok komme, så er det helt roligt. Men leverer de lavere afkast, end vi har været vant til, Jeppe? Jeg tror, under alle omstændigheder, vi får det lavere afkast, end det, vi har set de sidste 25 år. Og det har noget at gøre med, at vi har 25 år, hvor afkasten er ligget betragteligt over væksten. Altså den globale vækst har været målt i dollar, han har sagt, måske 6-7%. Aktieafkastene tættere på 10. Så vi har ligget massivt over væksten. Og det tror jeg ikke, vi kan blive ved med på lang sigt. Og det er ikke noget med klima at gøre. Det er bare, at vi har haft en periode, hvor renten er faldet så meget, det har presset aktiemarkedet opad. Og renten kan jo ikke blive ved med at falde. Den, altså, undskyld mig, i 70'erne havde vi 20%, nu er den omkring 0. Fra 20 ned til 0, det kan vi ikke gentage. Tværtimod har vi en risiko for, at renten stiger lidt. Så renten er ikke længere medvind på aktiemarkedet. Altså, den medvind, vi har haft på aktiemarkedet, er skabt af rentefaldet. Og det får vi ikke på samme måde de næste 20 år. Men hvis vi får en rente, der ligger mellem 0 og 2-3% eller et eller andet, som den er i USA, så kan det sagtens støtte aktiemarkedet, og så kan vi sagtens få ganske pæne aktieafkast, der følger nogenlunde den globale vækst. Men er klima et emne, man også kan hoppe ind i for netop at finde interessante investeringsmuligheder, Jeppe? Det er selvfølgelig et ledende spørgsmål. Altså, ja, ja. Hvor skal man kigge hen, hvis man gerne vil med på den dagsorden, som du siger, kommer til at fylde så meget her i årene fremover? Jamen jeg tror, at rigtig mange, altså man kan sige, alle de virksomheder, altså man, som virksomhed er man nødt til at være foran på kurven. Hvis ikke man er foran på klimakurven, så er det ikke en god investering. Altså man er nødt til at navigere efter, at det er en realitet, at verden skal bruge grøn energi. Så er problemet lidt, hvis man er allerforrest og for hurtig, så kan det være, det bliver en dårlig investering, fordi man ligesom står lidt alene. Ikke? Altså, men man er nødt til at være med på den grønne dagsorden som virksomhed, for at have en chance. Mm-hmm. Og så vil jeg sige, at der er enorme vækstområder inden for grøn økonomi. Nogle af dem har aktiemarkedet jo opdaget for længst. I kan se aktiekursudviklingen nu, ikke lige den seneste, men over de sidste 3-4 år i Danmark, hvis vi tager Vestas og Ørsted, så er der ingen tvivl om, at den grønne agenda har haft stor betydning. Så det kan jo godt være, at der er allerede nogle priser, der er for højt oppe, men der er også masser af virksomheder, vi kan se det nu. Altså, den grønne økonomi bliver stor, og der kommer til at opstå masser af virksomheder, som bliver super gode investeringer inden for det her område. Så det er bare om at følge med. Der kommer også til at være mange eksisterende virksomheder, der kan man sige ændrer sig selv, sådan at de tager del i den her fantastiske vækst, der ligger i den grønne økonomi. Så det, jeg mener, det er et område, man i den grad skal interessere sig for. Der kommer også til at være større kursudsving, fordi det er ikke så let at forudsige, som jeg sagde. Så kursudsvingene bliver større, men mulighederne bliver tilsvarende også fantastiske. Mm. Jeppe Christiansen, det var en fornøjelse at have besøg af dig her i studiet. Særligt klimasnakken synes jeg var spændende, at det er det vigtigste for dig lige nu, men vi var selvfølgelig også omkring inflation og renter og alt muligt andet. Vi fik i hvert fald det store forkromede overblik. Tusind tak, fordi du var her i studiet. Lars Persson, også tak til dig. Vi skal til at slutte af. Tak til jer, der lyttede med derude. Jeg samler op på spørgsmål i løbet af ugen. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.